aşınır aman. Ah aman aman Saffet efendi, suçlarımı affet efendi. Beni buralardan al git efendi. Ah aman aman Saffet efendi, suçlarımı affet efendi. Beni buralardan al git efendi. Beni buralardan al git efendi. Ah aman aman Saffet efendi, suçlarımı affet efendi. Beni buralardan.